69 za sztukę przy zakupie dwupaku. Oferta ważna do 4 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,11 za dwupak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Minęła 17. Serwis informacyjny Artur Ewertowski. A zaczniemy od symbolu wejścia naszego kraju do Unii, czyli wspomnienie o spotkaniu szefów dyplomacji polskiej i Niemiec na moście w Słubicach. Mija 20 lat od tamtych wydarzeń. Na Węgrzech rocznicy dołączenia do wspólnoty cisza. Są majówkowe imprezy, ale nie z europejską flagą w tle. 1 maja to także święto pracy. Powiemy o manifestacjach w Polsce, Francji i Turcji. 20 lat temu na moście łączącym Słubice i Frankfurt nad Odrą spotkali się ówcześni szefowie dyplomacji Polski i Niemiec. To wydarzenie uznawane jest za jeden z symboli dołączenia Polski do Unii Europejskiej. Włodzimierz Cimoszewicz, który był wtedy szefem MSZ, w rozmowie z nami podkreśla, że była to wyjątkowa chwila, którą pamięta do dzisiaj. Bardziej niż jakąkolwiek inną z ponad 30 lat działalności politycznej. Wyjątkowo ważną. Czułem wzruszenie, ale byłem też bardzo dumny, że udało się osiągnąć ten cel, jakim było członkostwo w Unii, dołączenie do wspólnoty europejskiej. Z czasem dochodzą jeszcze takie dodatkowe refleksje, na przykład ta, że nie tylko zjednoczyliśmy Europę, my wtedy wymazaliśmy z historii Europy Jałtę. Dzisiaj w Słubicach ponownie doszło do spotkania byłych szefów dyplomacji polskiej i Niemiec, Włodzimierza Cimoszewicza oraz Joszki Fischera. W mieście spotkali się także obecni ministrowie spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz Annalena Baerbock. Wspólnie wzięli udział w pikniku europejskim oraz symbolicznie przeszli razem most łączący oba brzegi Odry. Temat rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej przemilczano na Węgrzech. Władze zignorowały święto, za to zorganizowały szereg imprez majówkowych. Majalisz to majówkowa impreza organizowana niemal w każdym węgierskim mieście czy gminie. Jak zwykle Węgrzy spotykają się na festynach i koncertach. W tym roku 1 maja wypada w środku tygodnia, więc nie odnotowuje się większego ruchu na drogach z powodu weekendowych wyjazdów. Na Węgrzech nie są natomiast organizowane żadne obchody związane z 20. rocznicą wstąpienia Węgier do Unii Europejskiej. Władze zignorowały ten fakt. Dwóch posłów opozycji wywiesiło na siedzibie węgierskiego parlamentu 20-metrową flagę Unii, która zniknęła 10 lat temu na żądanie administracji rządu Viktora Orbana. O rocznicy nie zapomniała też szefowa Komisji Europejskiej. You chose Europe. Wybraliście Europę i zobaczcie, jak o wiele mocniejsi staliśmy się od tego czasu, powiedziała Ursula von der Leyen. 20 lat temu Węgry były w grupie państw największego jak do tej pory procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Teraz jeszcze jedno święto przypadające dzisiaj, czyli Święto Pracy. Przez centrum Warszawy przeszedł pierwszomajowy pochód. Poprzedził go wiece, zorganizowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Lewicę. Uczestnicy obchodów świętowali pod hasłem Godna praca i godna płaca. Wolność, równość, 1 maja! W pochodzie wzięły udział setki osób. Przyszłam, ponieważ chciałam okazać swoją solidarność pracownicami i pracownikami, ponieważ sam pracuję na etacie. Państwo mogłoby zrobić więcej, żeby pani pracowało i żyło się lepiej? Zawsze może być lepiej. Pomysły na to, żeby było lepiej, przedstawiali politycy lewicy. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczała, że skrócony 4-dniowy tydzień pracy to dobre rozwiązanie i trzeba je wprowadzić. Bo pracujemy, żeby żyć, a nie żyjemy, żeby pracować. Europoseł Robert Biedroń powiedział, że po 20 latach Polski we wspólnocie europejskiej przyszedł czas na Unię 2.0, w której polscy pracownicy będą zarabiali tyle samo, ile pracownicy na Zachodzie. Zdaniem szefa OPZZ Piotra Ostrowskiego, święto pracy i pochody coraz mniej kojarzą się z PRL-em. W zeszłym roku już to zauważyłem. Było bardzo dużo młodych ludzi. Mówimy właśnie o tym, co dziś i co w przyszłości. Bardzo się z tego cieszę. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Manifestacje, ale znacznie bardziej burzliwe, odbyły się dzisiaj także w wielu innych krajach. W marszach pierwszomajowych z hasłami dotyczącymi zarówno wynagrodzeń i praw pracowniczych, jak i pokoju w strefie Gazy wzięły udział tysiące Francuzów. W Paryżu do pierwszych zatrzymań doszło zaledwie kwadrans po rozpoczęciu pochodu. Policja zatrzymała 15 osób, gdy zaczęły demolować sklepy oraz panele reklamowe i wybijać szyby. Związki zawodowe i organizacje młodzieżowe wzywały do manifestowania przeciwko polityce zaciskania pasa oraz na rzecz pełnego zatrudnienia i pokoju. To jeszcze Turcja. Tam podczas pierwszomajowych marszów w Stambule zatrzymano co najmniej 205 osób. Według doniesień różnych mediów policjanci używali gumowych kul i gazu łzawiącego, żeby powstrzymać manifestujących, którzy chcieli protestować na placu Taksim. Wcześniej biuro gubernatora w Stambule ogłosiło, że dzisiaj część dróg i środków transportu w metropolii będzie wyłączona z ruchu, aby nie dopuścić do obchodów w samym sercu miasta. Na drogach prowadzących na plac policja ustawiła barykady. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz kilka zdań o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Wczoraj my, kibice piłki, dostaliśmy ucztę. Kolejna, podobna, trudna do wyobrażenia, ale w Lidze Mistrzów i to na poziomie półfinałów wszystko przecież możliwe. Przypominamy, wczorajszego wieczora Bayern Monachium po kapitalnym spotkaniu po 2 zremisował z Realem Madryt. Dziś o tę samą stawkę kopią w Dortmundzie Borussia z Paris Saint-Germain. Pomocnik BVB Emre Can wrócił na przedmeczowej konferencji prasowej do wygranego 4-2 spotkania rundę wcześniej z Atletico Madryt, dającego Borussii przepustkę do półfinału. To była piękna noc dla nas wszystkich w Dortmundzie, niezwykła, wręcz dokonaliśmy czegoś historycznego. To był mecz do zapamiętania przez wszystkich kibiców na stadionie. Wielu zostanie w sercach. To był świetny czas i warto go powtórzyć teraz w Dortmundzie. Tyle Emre Can, pierwszy gwizdek sędziego na Signal Iduna Parku 21. W kraju Widzew Łódź, zawiadujący tym klubem właściwie, zdecydowali się o rok przedłużyć kończącą się w czerwcu umowę z Rafałem Gikiewiczem, sprowadzonym awaryjnie w trakcie sezonu z tureckiego Ankara Gucu. Plan B wypalił. Gikiewicz spisuje się w bramce RTS-u bez zarzutu, dając kolejny dowód na to, że jest po prostu klasowym golkiperem. Markę wypracował sobie zwłaszcza przez lata występów w Bundeslidze. A propos Bundesligi, tej piłkarzy ręcznych, z potentatem z tej ligi i generalnie tuzem w europejskim szczypiorniaku gra dziś Industria Kielce. Też drużyna wybitna przecież. To spotkanie rewanżowe w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W hali Legionów w Kielcach 27-26 wygrali mistrzowie Polski. Dziś spróbują utrzymać tę skromną zaliczkę w mieście aż 40 dzielnic nad Łabą. Musimy to na pewno wyrzucić z głowy, że mamy tą jedną bramkę, bo ona nic nie daje praktycznie, więc my idziemy do tego meczu, jakbyśmy może nawet i przegrali u siebie, żeby tam na wyjeździe walczyć o to, żeby odrobić jak największą stratę. Pragmatycznie do sprawy rewanżu w Magdeburgu podchodzi skrzydłowy Industrii Arkadiusz Moryto. W tenisie znamy trzecią półfinalistkę turnieju WTA w Madrycie. Do Igi Świątek i Madison Keys dołączyła Jelena Rybakina. W pojedynku dwóch Rosjanek z kazachskim paszportem pokonała w trzech setach Julię Putincewą. W ostatnim z ćwierćfinałów spotkają się Białorusinka Aryna Sabalenka i 17-letnia Rosjanka Mirra Andrijewa. W turnieju panów właśnie teraz na KH Machika uwija się Mister Entertainment, czyli Carlos Alcaraz, ulubieniec nie tylko hiszpańskiej publiczności, stąd pseudonim. Mierzy się w ćwierćfinale imprezy ATP w Madrycie z Rosjaninem Andrzejem Rybliowym i w pierwszym secie wygrał do 4. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w drugiej partii. 2-0 prowadzi Rybliow. Do Krzyśka Łoniewskiego prośba, żeby został jeszcze chwilę w studiu, bo mam kilka pytań. Ciekawych, mam nadzieję. Będę się rewanżował. I teraz jeszcze o pogodzie kilka słów. Wiemy, jak jest. Jest ciepło, prawie 27 stopni w niektórych rejonach kraju, ale Państwa na pewno interesuje, jak będzie dziś wieczorem bądź w nocy. A w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Co oni mają z tym zachmurzeniem ciągle? Przecież jest lampa całkowita, niebieskie niebo. Temperatura minimalna od 9 stopni na południu i północy, około 12 stopni w centrum, do 15 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Tatr około 6 stopni i na to się musimy nastawić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17:08, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your lawn. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy, and daddy when you call me. Simon, you can call me Al, you can call me Krzysztof Łoniewski. Witam cię jeszcze raz. Jeszcze raz. Krzysiek, nie wydaje ci się, że trochę szkoda, że wczoraj doszło do tego meczu Real-Bayern, bo gdyby nie było tego spotkania, trochę dłużej mówiłoby się o wyczynie Roberta Lewandowskiego sprzed jednego dnia. Czyli w poniedziałek strzelił 3 bramki i tak naprawdę Europa tym żyła tylko kilkanaście godzin, bo od razu zdarzył się mecz Real-Bayern. To zależy od perspektywy, prawda? Bo nasza jest wiadoma. Związana z Robertem Lewandowskim, natomiast ten mecz był tak znakomity, że, no, że warto było go po prostu obejrzeć. Tak sobie myślę, że mógłby być finałem. Finały rzadko są tak atrakcyjne. Z drugiej strony ten mecz ćwierćfinałowy Manchesteru City z Realem też już mógł być finałem. Mhm. Także można mnożyć te niedoszłe finały, ale kapitalne widowisko i dla mnie to, co było najważniejsze i najpiękniejsze w tym meczu, to wczorajsza asysta Toniego Kroosa. No coś niewiarygodnego przy tej pierwszej bramce dla Viniciusa, którą strzelił Vinicius Junior. No, fenomenalne podanie. Fenomenalne. Każdy, kto grał w piłkę, to wie, że takie podanie waży więcej niż strzelona bramka. Tak naprawdę wydaje się, że zwycięzca tego półfinału będzie zwycięzcą Ligi Mistrzów. No tak na to wygląda, chociaż z drugiej strony, wiesz, nie wiadomo, co tam się wydarzy w tym drugim dwumeczu. Paris Saint-Germain wydaje się być rozpędzony akurat w Lidze Mistrzów. Borussia słabo w Bundeslidze, ale też w Lidze Mistrzów znakomicie. Ale tak, no raczej z tego półfinału będzie pochodził faworyt do wygranej. Real jest taką drużyną, która wydaje się, że właściwie nic się z jej strony nie dzieje podczas meczu. Nie gra jakoś wybitnie ofensywnie, ale zawsze tą ostatnią kropkę postawi i zrobi swoje, to co chce. Tak samo było w meczu z Barceloną. Dokładnie tak. Klasiko. Pamiętasz, co powiedział, czy nie wiem, czy słyszałeś, co powiedział Thomas Tuchel po wczorajszym meczu. Powiedział, że Real Madryt znów miał dwie szanse w meczu i obydwie wykorzystał. I jedną z tych szans był rzut karny i że zrobili to nie po raz pierwszy w tym sezonie. Tak po prostu grają, są do bólu skuteczni. Dzisiaj gra Borussia Dortmund z PSG. To jest oczywiście słabsza para. Nie ma takiego zainteresowania w Europie tym spotkaniem, takie jakie było przy meczu Bayern-Real Madryt. Gdzie upatrują faworyta, w której drużynie upatrują media? No Paris Saint-Germain zdecydowanie, tak słychać zewsząd. Borussia Dortmund zaliczyła fatalny występ w miniony weekend w Bundeslidze. 1-4 przegrała z Lipskiem, więc to PSG jest faworytem. No wiadomo, że to jest drużyna o zdecydowanie lepszym takim kapitale zawodniczym, trenerskim także. Przecież Luis Enrique na ławce trenerskiej PSG ciągle nie jest realizowani. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Borussia Dortmund dosyć niespodziewanie wyrzuciła w ćwierćfinale z Ligi Mistrzów Atletico Madryt. Każdy, kto miał okazję kibicować, obejrzeć spotkanie na trybunach Signal Iduna Park, wie, co tam się dzieje. Także ja bym BVB nie skreślał. A wracając na polskie podwórko, myślisz, że kibice, w ogóle polskie społeczeństwo ma świadomość, że jutro jest finał Pucharu Polski? Myślę, że nie. Myślę, że my mamy jako kibice piłki nożnej i ci, którzy są zaangażowani bezpośrednio, czyli kibice Pogoni i Wisły, oni zjadą tłumnie do Warszawy i będzie to na pewno wielkie święto polskiej piłki, natomiast nie sądzę. Nie sądzę. Polska piłka, jak wiesz, jest w odwrocie. Tak mi się wydaje, że chodzi o zainteresowanie kibiców, bo reprezentacja gra słabo. A Puchar Polski tym bardziej nie są rozgrywkami, nie jest tym czymś, co elektryzuje kibiców, prawda? Nigdy tak nie było tak naprawdę. No nie, też skład tego finału, jak wiesz, nie jest jakiś taki specjalnie elektryzujący. Mamy drużynę z pierwszej ligi Wisłę Kraków. Pogoń Szczecin oczywiście dobra drużyna, ale też nie ta z absolutnego topu, to nie ona przecież prowadzi w PKO Ekstraklasie, ale no otoczka znakomita, Stadion Narodowy będzie pękał w szwach, będzie na pewno oprawa kibiców, byle fajna, fantastyczna, byle nie było zadym z policją, bo to też taki... No, I niesnasek między piłkarzami, tak, bo pamiętasz rok temu Raków Legia. Tak, czerwona kartka błyskawicznie. Tak. Dokładnie tak. Mówiłem o tym, że trochę ma pecha Lewandowski, bo przyćmił go mecz Real Bayern, trochę ma pecha też Iga Świątek, bo nie jest numerem jeden na kortach w Madrycie, bo tam numerem jeden jest Rafael Nadal. Tak, no niestety Rafa Nadal wczoraj odpadł z tego turnieju w czwartej rundzie. Przegrał z Czechem Jiřím Lecheczką. To był jego ostatni występ w Madrycie. Były łzy kibiców wczoraj. Było przypominanie jego 5 do tej pory zwycięstw na Caja Mágica. No odchodzi wielki król, natomiast on dał do zrozumienia już nie pierwszy raz, że jego ciało wysyła sygnały do niego, żeby tę karierę kończył. Pewnie po Roland Garros ogłosi zakończenie kariery. Tak osobiście czuję. Ja jestem wielkim fanem Rafy Nadala i też mi łzy będą lecieć z oczu, gdy on powie, że już kończy karierę. Kończy się taki duży rozdział w tenisie światowym. Dziękuję, Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękuję, ale mamy Carlosa Alcaraza, Mr. Entertainment wynagrodzi. Długo będziemy mieć, tak, na pewno. A my wspominamy jeszcze listę przebojów trójki z czasów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Lista z 30 kwietnia 2004 roku, zespół R, Sherry Blossom Girl. I feel sick all alone from the things you I just want to go out. dwie dwójki, siedem trójek. Ciągle czekamy na telefony a propos wspomnień z maja 2004 roku, czyli z czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 17:21. Zajmiemy się teraz bardzo poważną sprawą, bo problemami rodzin patchworkowych, czyli rodzin zrekonstruowanych lub wielorodzinnych. To coraz częstszy model relacji w Polsce, tworzony przez osoby mające potomstwo z poprzednich związków i często także z obecnego związku. Życie w rodzinie patchworkowej wiąże się z całym szeregiem wyzwań organizacyjno-emocjonalnych. Najtrudniejsze są dwie sprawy: organizacja opieki nad dziećmi i zabezpieczenie majątku. O tym wszystkim w rozmowie Ewy Lipowicz z gościem. Dzień dobry. A naszym gościem jest pani Małgorzata Reimer, doktor nauk prawnych z Kancelarii Finansowej Lex. Rodzina patchworkowa, czyli wiadomo, że coś się już nie udało, ale też coś się udało jednocześnie. I oprócz takich rzeczy jak emocje, trzeba uporządkować też sprawy przyziemne, a sprawy bardzo istotne, czyli finanse. Jak się do tego zabrać? Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Rodzin patchworkowych w Polsce przyrasta lawinowo. Ostatnie badania wskazują, że tych rodzin jest już ponad milion, ale tak naprawdę tak zwany krąg interesariuszy, czyli biorąc pod uwagę dzieci z pierwszego związku, z obecnego związku, no to mamy już do czynienia z grupą kilku milionów osób. A finanse, jak wiemy, mogą skutecznie doprowadzić do zaburzenia tych relacji, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy one są nieuporządkowane. O, zdecydowanie. I tu właśnie chciałam zapytać, czy tych rodzin patchworkowych przybywa formalnych? Bardzo dobre pytanie, bo pojęcie rodziny patchworkowej jest szerokie. Obejmuje zarówno ponowne małżeństwa, czyli partnerzy zdecydowali się na drugie, trzecie małżeństwo, mają dzieci z poprzednich związków, ale to są również związki partnerskie, czyli takie, w których partnerzy tego związku nie zalegalizowali. Czy warto to zostawiać na tym poziomie? Rodziny patchworkowe, które są sformalizowane, czyli osoby, które tworzą kolejny związek małżeński, są prawnie chronione dokładnie tak samo jak małżonkowie, którzy wstępują w swój pierwszy związek małżeński, więc tutaj ustawodawca bardzo mocno zadbał o interesy małżonków. Natomiast to, co wymaga szczególnej atencji, to są rodziny partnerskie, bo ustawodawca odwołuje w takim przypadku do tak zwanej zasady swobody umów. Ta ochrona partnerów nie odbywa się automatycznie. Ale czy to oznacza, że partnerzy tworzący rodzinę patchworkową skazani są na problem z tego wynikający? Nic bardziej błędnego. Bo po pierwsze, można rozpocząć od takiej naprawdę prostej, a skutecznej umowy. Ja ją nazywam troszkę modelem trzech kont. Często partnerzy mówią tak: zaczynamy tworzyć nową rodzinę, ale będziemy się rozliczać tak, jakbyśmy w dalszym ciągu żyli w oddzielnych domach. W praktyce to brzmi jak przepis na klęskę. Tak, ma pani rację, pani redaktor, to się nie udaje. I na czym polega ten model trzech kont? A mianowicie każdy z partnerów zachowuje osobiste konto, z którego pokrywa koszty związane ze swoimi potrzebami, koszty związane na przykład z utrzymaniem dzieci z pierwszych związków, ale jednocześnie zakładają jedno wspólne konto. Bank nam wyda dwie karty i w praktyce każdy z partnerów zasila to konto. I to jak... trzecie konto będzie na potrzeby tego nowego związku? Tak, będzie na potrzeby nowego związku. Będziemy pokrywali z tego koszty czynszu, jedzenia, wspólnych wakacji, może wspólnych dzieci, które nam się z tego związku urodziły. A konto jest zasilane albo proporcjonalnie, albo według zasad, na której się partnerzy umówili. To jest rozwiązanie, które może być adresowane zarówno do partnerów w rodzinach patchworkowych, którzy pozostają w tej relacji partnerskiej, ale w zasadzie może to być rozwiązanie dla każdej rodziny, zwłaszcza w sytuacji, kiedy te finanse rzeczywiście wywołują napięcie. Natomiast to nie można na tym poprzestać, bo jest ten etap, kiedy widzimy wszystko, prawda, w różowych okularach, prawda, tak. Bo ta przyszłość wydaje nam się świetlista, ale no, jako racjonalni i rozsądni ludzie, warto, żebyśmy sobie zadali pytanie, że jednak życie pisze różne scenariusze, bo przecież my... Już się zawalił. Tak jest. I w takiej sytuacji ustawodawca daje możliwość na przykład sporządzenia umowy konkubenckiej lub umowy kohabitacyjnej. Różnica jest taka, że umowa kohabitacyjna dotyczy tych partnerów, którzy tworzą już wspólne gospodarstwo domowe. Mhm. I teraz każda z tych umów może na przykład określać zasady finansowania rzeczy, które będziemy wspólnie kupować. A czy te umowy podpisuje się w kancelarii prawnej? Takie umowy powinny mieć formę pisemną i po pierwsze dobrze jest skorzystać ze wsparcia profesjonalisty, prawnika, który nam podpowie, co może być w zakresie takiej umowy. Taka umowa może mieć oczywiście formę również aktu notarialnego, przy czym forma aktu notarialnego jest wymagana tylko wtedy, kiedy przedmiotem tej umowy są nieruchomości. Tak? No to wtedy już wiemy, że obowiązkowo musi to być akt notarialny. Taka umowa, oprócz tego, że będzie określała, z jakich źródeł będziemy finansowali to, co kupujemy, to w drugą stronę będzie stanowiła o tym, w jaki sposób mamy się rozliczyć na okoliczność naszego rozejścia. Taka umowa może również określać, uwaga, obowiązki alimentacyjne. Czyli partnerzy mogą się umówić nawet na to, że jeżeli dojdzie do rozpadu tego nieformalnego związku z winy jednej ze stron, to dzisiaj ta osoba zobowiązuje się do świadczeń alimentacyjnych wobec drugiego partnera. I czy to ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu o alimentach? Tak, tak, jak najbardziej. Oczywiście w momencie, gdyby partner nie chciał się wywiązać z tej umowy, to trzeba dochodzić swoich praw już na drodze sądowej. Natomiast jest to zdecydowanie uproszczone, bo mamy potwierdzenie, że na to się strony faktycznie umówiły. Więc taka umowa zachęca mnie do niej bardzo mocno, bo ona może nam uregulować w zasadzie cały obszar naszego współżycia, w sensie tworzenia rodziny patchworkowej w obszarze finansów, chociaż nie jest to jedyne rozwiązanie, po które ustawodawca daje nam prawo sięgnąć. A jakie jest jeszcze inne wobec tego? Warto, proszę Państwa, pomyśleć również o pełnomocnictwach. Te pełnomocnictwa mogą nam regulować bardzo wiele obszarów. Na przykład daje nam umocowanie w relacjach z bankiem, kiedy będziemy mogli w imieniu drugiego partnera wiele kwestii załatwić, będziemy mieli prawo podejmować różne decyzje finansowe, ale pełnomocnictwa mają również zastosowanie w tak newralgicznych kwestiach, jak na przykład kwestia zdrowia, czyli w momencie, kiedy chorujemy, kiedy byśmy ulegli wypadkowi. Tak, komuś można lub nie przekazać dane o naszym stanie. Przekazać informacje. Mało tego, taką osobę możemy upoważnić do podejmowania kluczowych decyzji w sprawie naszego zdrowia, prawda? Czy na przykład w kwestii operacji, no, wielu innych. Pełnomocnictwa również regulują kwestie administracyjne, czyli na przykład w relacji ze wspólnotą, ze spółdzielnią. Natomiast jak zastanawiamy się nad tym, jak uporządkować te kwestie, to zachęcam, żebyśmy zarówno patrzyli na problem z perspektywy życia, ale także z perspektywy śmierci. O, no właśnie. Jeżeli jest to już nawet kolejny związek, to jest kłopot. A jeśli to jest, tak jak pani wspominała, trzecie czy nawet kolejne małżeństwo i w tym wszystkim są dzieci, to jak określić, kto po kim i co dziedziczy? To nie jest makabra, to jest dobra wiadomość. Jest to jak najbardziej możliwe do uporządkowania, tym bardziej, że ustawodawca mówi wprost, jeżeli chcesz zgodnie ze swoją wolą rozrządzić swoim majątkiem na okoliczność zgonu, to jedynym, najskuteczniejszym na to sposobem jest sporządzenie testamentu. W Polsce mamy pełną swobodę testowania, czyli nie mamy żadnych ograniczeń. Możemy do spadku powołać zarówno małżonka, ale możemy powołać również naszego partnera, z którym nie jesteśmy w związku małżeńskim. Czyli nie mamy tutaj ograniczeń. Oczywiście musimy pamiętać, jakie będą z tego wynikały konsekwencje, czyli musimy pamiętać o kwestiach podatkowych, o kwestii ewentualnego roszczenia o zachowek. No bo jeżeli zawrzemy coś w testamencie, ale zawsze zostaje prawo do zachowku i teraz my zapiszemy to wszystko, powiedzmy, dzieciom z obecnego związku, no to chyba musimy mieć świadomość, że dzieci z poprzedniego też mogą się o coś upomnieć, tak czy nie? I w jakim stopniu te dzieci, którym chcemy zapisać ten swój majątek, są zabezpieczone realnie przez nasz testament? Jak na taką sytuację się przygotować? No, po pierwsze, mieć świadomość tego, jaka może być wysokość tego roszczenia. A jaka może być? No, to się wylicza na podstawie tak zwanego substratu spadku. Jeżeli dzieci są małoletnie, to jest to równowartość 2/3 tej masy spadkowej, którą dzieci by odziedziczyły, gdyby nie było testamentu. Ale rzadko kiedy nieletnie dzieci się upominają o spadek, czyli raczej upomni się już dorosły. Ale w imieniu tychże małoletnich może tę procedurę rozpocząć opiekun prawny, czyli mówiąc wprost drugi z rodziców. Natomiast cóż, w takiej sytuacji świadczenie wypłacone z tytułu ubezpieczenia na życie może być formą sfinansowania roszczenia zachowkowego. Z kolei w rodzinach, w których mamy tą zdrową relację, regulujemy takie kwestie jeszcze za życia. Ustawodawca daje możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku. I nie ma to nic wspólnego. Czy to się w ogóle kiedykolwiek zdarzyło? Bardzo pani często. Karierze? Bardzo Naprawdę? Często. Tak, proszę Państwa, ponieważ to nie ma nic wspólnego z takim wyobrażeniem, że chcemy kogoś pokrzywdzić, że chcemy kogoś pominąć, tylko jest to najbardziej profesjonalny sposób na uporządkowanie spraw spadkowych wtedy, kiedy żyjemy, kiedy możemy usiąść przy wspólnym stole, kiedy możemy zastanowić się, w jaki sposób dokonać rozporządzenia częścią tego majątku za życia, rozrządzenia tym majątkiem w części po naszej śmierci, wiedząc, jakie są potrzeby poszczególnych członków rodziny i w jaki sposób je najsensowniej zabezpieczyć. I jak najbardziej zachęcam do tego, żeby nie pozostawiać tego problemu, jakby nie odsuwać go w czasie, bo efekt będzie taki, że tylko jedna osoba nie będzie miała problemu wtedy. Wiecie ta, Państwo, która umarła. Dokładnie tak. Więc mamy umowę o zrzeczenie się zachowku, ale mamy na przykład również umowę dożywocia. To jest takie rozwiązanie, w którym jeśli partnerzy tworzą wspólne gospodarstwo, wspólne w sensie, że wspólnie tam zamieszkują, ale formalnie ta nieruchomość należy tylko do jednego z partnerów. I wtedy zawierając umowę dożywocia, można dokonać takich regulacji, w ramach których nie tracimy prawa do zamieszkiwania w tejże nieruchomości, mamy prawo do utrzymania, czyli druga osoba zapewnia nam utrzymanie do końca naszego życia, ale ta nieruchomość nie wchodzi nam wtedy do masy spadkowej i w związku z tym nie ma konsekwencji ani zachowkowych, ani podatkowych. Więc jak widzicie Państwo, tych rozwiązań jest rzeczywiście bardzo dużo. One są różnorodne. Więc przekonanie takie, że partnerzy w rodzinach patchworkowych są na dużo gorszej pozycji, jest jednak nie błędne. Do końca uzasadnione. A czy z Pani doświadczenia wynika, że Polacy wiedzą o tych instrumentach i korzystają z nich? Kwestia testamentów chyba drgnęła nieco i chyba częściej już spisujemy testamenty, a te umowy pozostałe, kohabitacyjna i ta druga, przypomnijmy. Konkubencka. Czy one też cieszą się taką popularnością? Czy Pani ma właśnie taką misję, żeby powiedzieć, że są te instrumenty, ludzie, korzystajcie? To jest moja misja. Rzeczywiście jest to rzadkość, ale nie dlatego, że partnerzy w rodzinach patchworkowych nie są do tego przekonani, tylko po prostu nie wiedzą, że mogą z takich rozwiązań skorzystać. Natomiast jeśli chodzi o testamenty, ta świadomość testowania w polskim społeczeństwie wzrasta. Jeśli testament, to tylko u notariusza. Tak nie jest, pani redaktor. Mianowicie można sporządzić testament własnoręczny. Natomiast rzeczywiście my bardzo gorąco rekomendujemy, aby testamenty miały formę aktu notarialnego. Przede wszystkim dlatego, że eliminujemy jedną z najczęstszych przyczyn, dla których testamenty są podważane, a mianowicie błędy formalne. Zanim wybierzemy się do notariusza, skorzystajmy z usługi takiego profesjonalnego doradztwa spadkowego. I myślę, że też ważne jest, żebyśmy pamiętali, że testament reguluje nie tylko kwestie majątkowe, ale w testamencie jest również miejsce na wprowadzenie naszej woli w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi. Jak zadaję pytanie, proszę mi powiedzieć, proszę Państwa, pod czyją opiekę trafią w razie te czego dzieci, te dzieci mają trafić, to często słyszę, no na pewno babcia. No to pytanie, która? ale przecież babcia jedna czy druga w tym momencie może nie mieć już warunków wręcz sił zdrowotnych, prawda, do tego, żeby sprawować opiekę nad takim maluchem. Więc pytanie, no to jeśli nie babcia, to kto? I najczęściej w tym momencie słyszę, nawet się nad tym nie zastanawialiśmy. I teraz, co to oznacza? Oznacza to tyle, że kluczową decyzję dotyczącą powierzenia opieki nad naszymi małoletnimi dziećmi zostawiamy losowi. Zostawiamy obcej osobie, jakim jest sędzia sądu rodzinnego. A nie musi tak być. Czyli jeżeli zawrzemy naszą wolę w testamencie i możemy powiedzieć, że w pierwszej kolejności naszą wolą jest, żeby opiekę sprawowali dziadkowie, jeśli nie dziadkowie, to na przykład brat i bratowa, jak nie brat i bratowa, to szwagier i szwagierka. No, a możemy wskazać przyjaciół? Okay. Możemy. I wtedy w momencie, gdy życie pisze taki scenariusz, sąd tylko sprawdza, czy ta rodzina nie jest rodziną dysfunkcyjną, czy tam nie ma problemów z prawem, z alkoholem, z narkotykami. Jeśli nie, sąd szanuje naszą wolę, czyli nasze dzieci trafią tam, gdzie jesteśmy przekonani, że im będzie po prostu najlepiej. No, to tak, proszę Państwa, jak chorujemy, to jednak lepiej, żeby leczył nas lekarz, a nie wujek Google. No, tak samo w sprawach prawnych. A naszym gościem była pani doktor nauk prawnych Małgorzata Reimer z Kancelarii Finansowej Lex. Dziękuję bardzo. A rozmowę przeprowadziła Ewa Lipowicz. Za chwilę przeniesiemy się do Cieszyna. Ryszard Jaźwiński będzie stamtąd właśnie mówił o kinie na granicy. Południowa audycja Zapraszamy do Trójki, jest 17.40. Wystartowała 26. edycja przeglądu filmowego Kino na Granicy. Wydarzenie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej odbywać się będzie w Cieszynie oraz czeskim Cieszynie i potrwa do niedzieli. Przed nami więc wyborna majówka z kinem europejskim, a na miejscu w Cieszynie jest Ryszard Jaźwiński i jego gość. Dzień dobry, pozdrawiamy oczywiście z Cieszyna. Przegląd już trwa, bo wprawdzie to uroczyste oficjalne otwarcie dopiero dzisiaj wieczorem, ale wydarzenia związane z przeglądem trwają już od rana i tak będzie rzeczywiście do niedzieli. Gwarno bym powiedział, gorąco, mnóstwo gości, a wśród nich wiele znajomych twarzy z kina i z telewizji. Obok mnie, no właśnie, bo wielu tutaj aktorów, obok mnie jeden z nich, Sebastian Stankiewicz. Dzień dobry, witaj w Cieszynie. Witaj serdecznie w Cieszynie. Tak jak mówiłeś, gorąco, ciepło, piękna pogoda, naprawdę mnóstwo ludzi. Ja tutaj przyjechałem do Cieszyna w tym roku z moją rodziną też dlatego, że to właśnie festiwal taki moim zdaniem bardzo, bardzo rodzinny, ciepły, bardzo dużo tutaj właśnie znajomych przyjeżdża, których oczywiście zaprasza Łukasz Maciejewski, również pani dyrektor tego festiwalu. Jolanta Dygosz. Dokładnie, więc po prostu naprawdę jest tutaj moim zdaniem bardzo fajnie, dlatego też, że nie ma tutaj żadnych nagród, tylko mamy też przegląd, retrospektywy, no przecież też kino czeskie, które można właśnie tutaj zobaczyć, więc no, jest to taki festiwal bez napinki, myślę. No właśnie tak jest, potwierdzam, dużo się dzieje, dziać się jeszcze będzie. Do tego jeszcze dodajmy przymiotnik przegląd przygraniczny, bo to wszystko się dzieje po obu stronach Olzy, czyli i w Polsce, i w Czechach. Ale ty jesteś tutaj, powiedziałbym, w tym roku aktorem o takiej wyjątkowej reprezentacji, bo właściwie dzień w dzień jakiś film z twoim udziałem. I musimy powiedzieć o tym, co już się wydarzyło, zapowiedzieć to, co jutro i pojutrze. Zacznijmy od dzisiejszego seansu. Czy na nim byli głównie najmłodsi, czy też właśnie rodzinnie i ludzie w różnym wieku, bo już wiesz, do czego zmierzam. Tak, miałem dzisiaj pokaz Akademii Pana Kleksa. Byli dorośli, były też oczywiście dzieci. Było potem spotkanie bardzo miłe. Była taka rzesza młodych fanów, którzy zadawali pytania właśnie, czy trudno grało się rolę Mateusza, czy robimy kolejne części. No to czy trudno, czy robimy? No trudno w pewien sposób tak, no bo właśnie opowiadałem im całą historię związaną z charakteryzacją, gdyż u mnie charakteryzacja na tego ptaka Mateusza trwała około 4 godzin codziennie, więc to było z jednej strony trudne, ale z drugiej strony bardzo wdzięczne, że mogłem zagrać taką postać wykreowaną przez Maćka Kawolskiego i przez scenarzystów, bo ten ptak został ożywiony. Gram przecież ptako-człowieka, można powiedzieć, więc jest to zupełnie nowa postać, w zupełnie, można powiedzieć, nowej bajce, ale nadal opartej oczywiście na podstawie Akademii Pana Kleksa, Jana Brzechwy. I cieszę się, że to spotkanie było właśnie takie emocjonalne, gorące, że było właśnie sporo dzieciaków, bo widzę, że film się podoba dzieciakom i trafił bardzo mocno do ich serc. Zresztą jadę też prosto z Katowic, gdzie graliśmy. Gramy w dużych miastach właśnie tego Kleksa na żywo i przychodzi mnóstwo dzieciaków i potem czujemy się naprawdę trochę jak takie gwiazdy rocka, które potem jakby rozdają te autografy, dostają różnego rodzaju prezenty od tych dzieciaków, plastyczne rysunki, na przykład ostatnio wszystkich bohaterów dostałem od kogoś. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Wydaje mi się, że nie spodziewaliśmy się tego, że ten film naprawdę tak mocno trafi do najmłodszych, więc to jest super. I robiliśmy oczywiście zdjęcia dzisiaj też, więc było bardzo fajnie. To świetnie, że film ciągle żyje, bo oczywiście Akademię Pana Kleksa mogliśmy już w kinach oglądać od kilku miesięcy, ale widać, rzeczywiście świetnie się sprawdza i również sprawdzają się te spotkania z twórcami, z tobą w tym wypadku, także w takich miejscach właśnie jak piękny Cieszyn. No to już zapowiadamy, co przed tobą, bo jutro kolejna projekcja, to po 12:15 w tutejszym Cieszyńskim Teatrze po stronie polskiej Wariaci, czyli nowy film Jakuba Kolskiego, tu nieco mniejsza rola. Tak, tutaj gram mniejszą rolę, drugoplanową. Przyznam się szczerze, idę na ten pokaz z zaciekawieniem, ponieważ nie oglądałem jeszcze filmu, więc nie powiem państwu za wiele. Niedawno całkiem była ta oficjalna premiera kinowa, no ale pamiętasz, jak to było na planie, no i chyba współpraca z Janem Jakubem Kolskim to jest zawsze jakieś wyzwanie i miłe wspomnienia. Tak, no powiem szczerze, że to było jedno z moich takich marzeń, bo mam takie swoje marzenia w związku z pracą z różnymi reżyserami. Ja bardzo lubię filmy Jana, Pułkownik Kwiatkowski, Historia kina w Popielawa, Grający Stalerza. No naprawdę on robi naprawdę swoje autorskie jakby kino, które jest kinem też takim no innym. Zazwyczaj dzieje się gdzieś właśnie w otoczeniach przyrody, gdzieś na uboczu i opowiada na piękne historie. Tutaj bardzo się cieszę, bo super nam się pracowało na planie. Nawet dzisiaj dzwoniłem do Jana, gdyż nie może przyjechać na festiwal i powiedział, że no to godnie nas tam Stanki reprezentuj. Wspominał to, że mam nadzieję, że cię tak mocno nie przeorałem, bo była taka w sensie sytuacja, że ja musiałem biegać tam, bo goniłem głównego bohatera, którego grał Eryk Lubos i Jan Jakub, pamiętam, kręciliśmy to w lesie i zawsze przed każdym ujęciem powiedział: Stanki, dawaj, na górę i z powrotem i do ujęcia, więc ja tak po prostu... No, to trochę jak na siłowni było. Dokładnie, żeby nie grać tego zmęczenia, tylko faktycznie być zmęczonym, a trochę tych dubli było i potem jeszcze mieliśmy taką interakcję właśnie z Erikiem, gdzie się gdzieś tam tarzaliśmy, biliśmy, więc trochę tego takiego fizycznego grania też było, ale bardzo się cieszę, że tak to właśnie wyglądało. No, jak to bywa w roli policjanta. No i jeszcze jedna zapowiedź, bo to jest właśnie dowód na to, że w Cieszynie na Przeglądzie Kino na Granicy jest wielu aktorów, ale nie tylko, choć również odpoczywają i spędzają miło czas, na przykład rodzinnie jak ty, ale też trochę pracują w piątek. Kolejna praca, kolejne spotkanie, tym razem krótki metraż, tak? Tak, przyjechaliśmy tutaj z krótkim metrażem Być Kimś, z Michałem Toczkiem. Będzie również spotkanie z Michałem Toczkiem i z Jowitą Budnik. Zresztą dzisiaj z Jowitką Budnik czytaliśmy dzieciom bajki tutaj w parku. Bardzo miłe spotkanie. To co roku już jest tradycją czytanie tych bajek dla dzieci. I naprawdę aż śmialiśmy się z tego, że mieliśmy takie super flow dzisiaj podczas czytania tych bajek. Więc cieszę się, że też właśnie wziąłem w tym udział. A film Być Kimś to jest krótki metraż, który niedawno miał swoją premierę i właśnie zaczyna swój taki rajd, można powiedzieć, festiwalowy, bo przed momentem był w Brukseli, jest teraz w Busan na festiwalu, no i również w Cieszynie. O czym ta historia? To jest historia Wiktora, który wprowadza się z rodziną do mieszkania. Okazuje się, że jest to mieszkanie po Lechu Wałęsie, więc po prostu żona namawia go, żeby odgrywał sceny z życia Lecha Wałęsy. Może jakby dostaną za to jakieś pieniądze i będą na tym zarabiać. Tak, tak. Oczywiście widziałem znakomity film. Trochę komiczny, trochę dramatyczny. Sebastian Stankiewicz, jeden z gości 26. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Nie zdążymy już porozmawiać o twoich kolejnych filmach, ale to zostawiamy sobie na następną okazję. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Trójki. My również pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Ryszard Jaźwiński prosto z Cieszyna. Przypomnę, Przegląd Filmowy Kino na Granicy. A my wspominamy listę przebojów sprzed 20 lat i proszę sobie wyobrazić, że na pierwszym miejscu listy z 30 kwietnia był utwór bardzo adekwatny do sytuacji, Amazing, George'a Michaela. Suggestion. Had so many. Dwójki, siedem trójek, państwo dzwonią. Lat temu była ładna pogoda, byłem na imprezie plenerowej, gdzie był taki korowód ulicami miasta za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Pamiętam, byłem pełen obaw. Początkowo myślałem, że jesteśmy za biedni, by czuć się w tym towarzystwie, jednak uważałem, że to jest słuszna droga i jestem zadowolony, że jesteśmy w Unii. W tamtym czasie byłem funkcjonariuszem Straży Granicznej i patrząc wstecz, no to członkostwo w Unii Europejskiej, niesamowite możliwości komunikacyjne, rozwój, wolność przede wszystkim. 1 maja organizowaliśmy w Brukseli gigantyczny koncert na Grand Place. Występowało mnóstwo polskich zespołów. Polska była jedynym krajem, który tak hucznie świętował wejście do Unii Europejskiej. Było to zupełnie niebywałe święto i przez najbliższe 3 dni, łącznie z 3 maja, świętowaliśmy w różnych miejscach. Duża, duża frajda i gigantyczne wspomnienia. Z mego prywatnego punktu widzenia, 1 maja 20 lat temu, to był pierwszy dzień mojej emerytury. I trwa do dzisiaj. Daj Boże, żeby jeszcze 20 lat trwał. I to jest duży pozytyw. Od 1 maja 2004 roku na emeryturze i z tym kojarzy się Unia Europejska. To niezłe skojarzenie. Proszę państwa, dziś wielkie atrakcje w programie trzecim. Zapraszamy do Trójki z racji Święta Pracy i w ogóle wszystkich wydarzeń dziś tylko do 18, ale po 18 znakomity reportaż o notowaniu listy przebojów, które nie ukazało się na antenie. Słuchacze Trójki pamiętają ten czas. Po 1998 notowaniu lista przebojów przestała istnieć. O atmosferze tamtego czasu w reportażu Agnieszki Szwajgier, to po 18, ale notowanie 1999 było w przygotowaniu i to właśnie notowanie dziś w Trójce po 19. Zapraszam w imieniu Mariusza Owczarka. To na pewno będzie wyjątkowe wydarzenie. A za dzisiejszą popołudniową audycję zapraszamy do Trójki już dziś, już teraz. Dziękuję. Ewa Lipowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski i Wojciech Zawioła. Do usłyszenia. Tygodnia, miesiąca, mówił jakiś pan. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj, zawsze maj. Są zmiany, to pewne, przed domem rośnie kilka pal. Przejeżdżam po mieście, przez park mnie goni stado mał. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj, zawsze maj, zawsze maj. Spokój, plaż, zielnie pan, ciepły wiatr, wolny czas, tańce las,